królowych cenach. Uda lub podudzia kurczaka XXL 4,49 za kilogram. I olej kujawski 2 plus 1 gratis 5,29 za litrową butelkę przy zakupie 3. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska nie odstąpi od wsparcia dla ludności Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki. Mówi o tym premier, a prezydent jedzie spotkać się z mniejszością białoruską na Podlasiu. Bezrobocie spadło w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W maju było na poziomie 6,1%. 3 osoby usłyszały zarzuty wyłudzenia 4 milionów złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Premier zapewnia, że Polska nie odstąpi od wsparcia dla ludności Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki. Szef rządu był pytany o wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który skrytykował liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską za zgodę na wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego. Szef rządu mówił w Budziszewicach w Łódzkiem, że Ryszard Terlecki ma swoje zasługi jako członek opozycji demokratycznej w Polsce. Zapowiedział też wspieranie mieszkańców Białorusi. Od samego początku protestów jesteśmy przy Białorusinach, którzy walczą o wolność, walczą o praworządność, walczą o demokrację. Staramy się przekonywać, a na forum europejskim pokazywać, że sankcje mają sens, że wsparcie ze strony Unii Europejskiej, nie tylko ze strony Polski, dla ludności białoruskiej, dla Polaków, obywateli Białorusi, mieszkających na Białorusi, jest bardzo, bardzo ważne. I to jest działanie, od którego na pewno nie odstąpimy. W twecie opublikowanym w ubiegłym tygodniu Ryszard Terlecki sugerował, że Swiatłana Cichanouska powinna szukać pomocy w Moskwie, jeśli chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce. Koalicja Obywatelska składa dzisiaj wniosek o odwołanie wicemarszałka w związku z tymi słowami. Prezydent Andrzej Duda będzie dzisiaj na Podlasiu, gdzie spotka się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej i hierarchami Kościoła Prawosławnego. Prezydent odwiedzi Świętą Górę Grabarkę oraz Bielsk Podlaski, powiedział Polskiemu Radiu szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Prezydent spotka się z hierarchami Kościoła Prawosławnego, spotka się również z białoruskimi działaczami społecznymi, samorządowcami. Celem tego spotkania jest też wykazanie, że Białorusini w Polsce mają pełne prawa rozwoju, realizacji swoich aspiracji kulturowych, społecznych. Jest to zasadnicza różnica z tym, co się dzieje za wschodnią granicą tego województwa wobec mniejszości polskiej. W piątek prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji. Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia wyniosła w maju 6,1%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,2 punktu procentowego. Resort podkreślił, że maj jest trzecim miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia się zmniejszył. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim, a najwyższą w warmińsko-mazurskim. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki ukrywa się za immunitetem i z tego powodu nie można go przesłuchać i nie można mu postawić zarzutów. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Karol Karski podkreślał, że standardem jest sytuacja, w której wniosek o uchylenie immunitetu jest złożony przez osobę, której sprawa dotyczy. Jest przecież taka procedura i w Sejmie, i w Senacie. I to jest ten standard, który do tej pory był zasadniczo regułą. Tutaj pan marszałek Grodzki wydaje się, że korzysta z tego, że kieruje pracami Senatu i w związku z tym przez jego ręce przechodzi ten wniosek, a jego koledzy, którzy tworzą większość senacką, nie chcą się zgodzić na uchylenie immunitetu. Standardem jest, że w takich sytuacjach politycy sami zrzekają się immunitetu, aby oczyścić swoje dobre imię. Prokuratorski wniosek o uchylenie immunitetu opiera się na 4 przypadkach, bo reszta miała ulec przedawnieniu. Marszałek Senatu zaprzecza, aby przyjmował łapówki. O wyłudzenie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oskarżone są 3 osoby kierujące spółką z Sosnowca. Śledztwo ABW wykazało, że z dotacji w wysokości 12 milionów złotych aż 4 miliony miały być wyłudzone. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział Polskiemu Radiu, że chodziło o projekt innowacyjnej technologii wytwarzania prądu z poprzemysłowych odpadów cieplnych. Ten podmiot złożył w toku procedury dokumentację, która została oceniona jako fałszywa. Posłużono się sfałszowanymi i potwierdzającymi niewykonane w rzeczywistości prace dokumentacjami, które spowodowały, że spółce wypłacono niemal 12 milionów złotych na dotację, której otrzymać nie powinna. Prezes spółki została oskarżona o oszustwa i wystawienie dokumentów poświadczających nieprawdę. Pozostałe dwie osoby miały podrabiać i wystawiać dokumenty. Grozi im od 5 do 10 lat więzienia. Kierowcy zagranicznych ciężarówek i autobusów nie wyjadą od dzisiaj z Rosji, jeśli ciążą na nich niezapłacone mandaty. Ci, którzy zdążyli wyjechać przed wejściem przepisów w życie, będą mieli kłopoty przy ponownym wjeździe na teren Federacji Rosyjskiej. Agencja RBK napisała, że od dziś każdy samochód dostawczy i autobus opuszczający Rosję będzie sprawdzany. Jeśli popełniono nim wykroczenie drogowe, to służby graniczne zażądają od kierowcy, aby zapłacił mandat i dopiero wtedy przystąpią do odprawy celnej. Sprawdzane będą również zagraniczne auta wjeżdżające do Rosji. Jeśli ciążą na nich mandaty, to kierowcy dostaną 3 godziny na zapłacenie kary. W innym przypadku będą musieli opuścić przejście graniczne. Agencja RBK przypomina, że przepisy regulujące te kwestie były przyjęte i opublikowane w ubiegłym roku. Kierowcy zagranicznych ciężarówek i autobusów mieli 180 dni na zapoznanie się z nimi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, ale na południu, wschodzie i krańcach zachodnich pojawią się chmury, deszcze oraz burze. Tak też, tam też będzie wiecznie. W Łebie 18 stopni, w Rzeszowie 24, w Augustowie i Warszawie, a także w Szczecinie i Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Dzień dobry. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. Swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Piker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje. nie troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wierzę w ciebie, wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Minut po południu. Witamy Państwa ponownie. Co u nas do 13? Między innymi odwiedzimy teatr w Poznaniu, który przechodzi remont na niespotykaną skalę. Zastanowimy się, ile techniki kryje się za spektaklami, koncertami czy występami. Często to mistrzowie drugiego planu. Technika, technicy i ci wszyscy, którzy zajmują się całym tym właśnie technologicznym zapleczem. I do nich to zajrzymy z naszym reporterem już za kilkanaście minut. A wcześniej o tym, że rozpoczęły się badania genetyczne służące ustaleniu pochodzenia żeglarza Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryki. Powrócimy do badań rozpoczętych kilkanaście lat temu. To już za kilka chwil w naszej audycji. Trójka do trzeciej. I oczywiście muzyka, muzyka i dużo muzyki. Ach, i będę miał dla Państwa zaproszenia na trójkowy koncert, to jeszcze przed 13. No to umówmy się tak za pół godziny z niewielkim wąsem. I've seen many people

oczywiście o Krzysztofie Kolumbie, a może o Krzysztofie Kolumbowiczu. No właśnie, pochodzenie słynnego podróżnika do dziś pozostaje zagadką. Odkrywca Ameryki nazywany był już Genueńczykiem, Grekiem, Hiszpanem, Francuzem, Szkotem. No długo by wymieniać. Po kilkuset latach być może dowiemy się, skąd naprawdę pochodził żeglarz. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Zespół lekarzy z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych w tym miesiącu rozpocznie badania genetyczne, które pomogą ustalić, jakiej narodowości był Krzysztof Kolumb. Liczymy na to, że wkrótce dowiemy się, skąd tak naprawdę Krzysztof Kolumb pochodzi. Klaudia Golis z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy z Włoch, z Genui, czy z Hiszpanii, z Portugalii. Są też inne, jeszcze bardziej szalone teorie, a mianowicie, że jest synem jednego z królów Polski. Ta ostatnia opcja jest dość mało prawdopodobna. Istnieje natomiast szansa, że rejon Europy, z którego pochodził żeglarz, może zostać ujawniony 12 października, kiedy obchodzone jest Święto Narodowe Hiszpanii, zwane też Dniem Kolumba. W przypadku Krzysztofa Kolumba problem jest taki, iż żeglarz nie żyje od przeszło 500 lat. Jak można się domyśleć, materiał genetyczny, który jest dostępny dla naukowców i do badań, jest bardzo śladowy. Tutaj naukowcy dosłownie czekali, aż pojawią się nowe technologie na tyle czułe, iż pozwolą zbadać materiał w takich niskich, śladowych ilościach. 16 lat temu z grobu Krzysztofa Kolumba wydobyto 3 niewielkie kości. Było to jednak niewystarczające dla naukowców. Nie mamy dostępu do komórek naskórka albo do włosów z cebulką, które idealnie się nadają do badań. W tym przypadku musimy polegać na szpiku kostnym, albo właściwie na tym, co z niego pozostało i na jakichkolwiek komórkach, które się tam znajdują. Dlatego też postanowili także pobrać materiał od jego synów. Kości synów Kolumba, Hernando i Diego, mają pomóc w odkryciu prawdy o ojcu. Materiał genetyczny będzie porównywany do materiału współczesnych mężczyzn żyjących w różnych miejscach Europy. Naukowcy starają się wyodrębnić chromosomy Y. A dlaczego? Ponieważ one są przekazywane z ojca na ojca. Italia, Majorka, Korsyka, hiszpańska Galicja, a może Portugalia? Odpowiedź na to pytanie niebawem. Z pewnością do tego tematu będziemy wracać rozpalającego po nawet kilkuset latach wyobraźnię. Zresztą niektórzy historycy z Portugalii twierdzili, że Kolumb urodził się na Maderze. Wiązali to z faktem, że żeglarz mieszkał na sąsiedniej wyspie Porto Santo. Miał też doskonałą wiedzę o oceanie. A jego sylwetkę przypomniał nam Kuba Jamrozek. Trójka. Program trzeci. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Za 27 minut 13. Jak się tak człowiek zastanowi, szczególnie po długim weekendzie, ileż to pracy, ileż zaangażowania, ile wysiłku. No właśnie, co tu dużo ukrywać, ile pieniędzy. Już spieszę z odpowiedzią. 20 milionów złotych i prac tak na 2 lata. Tyle wysiłku jest potrzebne, by na deskach teatru wystawiać sztuki, a przynajmniej jeśli chodzi o Poznański Teatr Wielki. Z jego sceny zeszli właśnie aktorzy, a weszli budowlańcy, którzy remontują i instalują nowe urządzenia umożliwiające realizację spektakli na światowym poziomie. No właśnie, ale czy wiemy, ile techniki kryje się na zapleczu teatru? Myślę, że podglądanie remontu poznańskiego obiektu może nam pokazać, jak skomplikowane to przedsięwzięcie. A że w radiu nie możemy podejrzeć, więc posłuchajmy. Ten charakterystyczny dźwięk to zjeżdżająca kurtyna. Odgradza widownię od sceny. Teraz na scenie rządzą już tylko budowlańcy. I tak będzie przez 2 lata. Grzegorz Byczyk, zastępca dyrektora do spraw technicznych Teatru Wielkiego w Poznaniu. To będzie jedno z większych przedsięwzięć organizacyjnych w naszym teatrze, no ponieważ musimy niestety na bardzo małym terenie zmieścić bardzo dużo sprzętu, ludzi i będzie to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla nas. Modernizacja sceny z technicznego punktu widzenia to przede wszystkim nowa technologia i mechanika sceny. Mówi Damian Burczyński z Teatru Wielkiego w Poznaniu. W skład całego remontu wchodzi mnóstwo elementów, ale są to na przykład roboty instalacyjne, konstrukcje budowlane, ale również urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, również urządzenia głośnikowe. To tak naprawdę kompleksowa wymiana wszystkich urządzeń scenicznych, więc można powiedzieć, że wszystko to, co znajduje się nad sceną i pod nią, będzie po prostu usunięte i zainstalowane na nowo. Chodzi o wyposażenie związane z pneumatyką sceny, więc również wszystkie zapadnie, wciągarki, sztankiety zostaną wymienione. Właśnie na przykład nasze dotychczasowe sztankiety mają udźwig do 150 kg, a wymiana na nowe da nam większe możliwości przy wystawianiu nowych spektakli na naszej scenie. Co z tymi deskami, które skrzypią nam pod nogami się stanie? Czy one zostaną, czy będą odnowione, czy będą wręcz nowe zupełnie? Będą wymienione na nowe, całkiem nowiutkie, także te, które są w tej chwili, będą wywiezione. Wciągarki, sztankiety. Dyrektor Poznańskiej Opery Renata Borowska-Juszczyńska. Sztankiety w teatrach dramatycznych mają udźwig po 500 kg, czyli tutaj mogą sobie Państwo wyobrazić, że po to, żeby te sztankiety, których tutaj jest 14, miały taki udźwig, my też musimy wzmocnić dach. Pewnych rzeczy nie mogliście grać? Tak, nie mogliśmy grać na przykład Parsifala, który w całości był ustawiony na zapadnie, a zapadnia niestety nie mogła być wyremontowana. Czy Parsifal będzie pierwszym przedstawieniem po remoncie, takim marzeniem, do którego dążycie? Mamy już inne marzenia, ale Parsifala będziemy utrzymywać w repertuarze. Tak. W pełnym komforcie. W pełnym komforcie, korzystając z zapadni w pełnym wymiarze i nie ograniczając wersji artystycznej tego spektaklu. A więc nie wszystkie marzenia jeszcze zostały spełnione, ale to bardzo dobrze, by je mieć przecież po to, są, by spełniać, jak słyszeliśmy. A na deski Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie główną rolę grają dziś budowlańcy, zajrzał nasz reporter Jacek Butlewski. To Trójka za 23 minuty 13. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed ciebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie. Gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Przypomina mi, jak pięknie może być. Raz, dwa, trzy, cztery, 20 minut pozostało do godziny 13, a ja nigdzie nie ruszyłem się na długi czerwcowy weekend i też wypoczęty pan Adam gorąco pozdrawia. Bardzo dobrze, a my ruszymy się już za chwilę, bo nowinek kosmicznych dziś w audycji nie było. Za moment właśnie zajrzymy nad nasze głowy. Minut pozostało do godziny 13. Pamiętam, jak nie tak dawno rozpalała też naszą wyobraźnię informacja o tym, że zresztą pojawiła się bardzo specyficzna hipoteza rzucająca zupełnie nowy sposób patrzenia na Układ Słoneczny. Według naukowców Wenus nie jest najbliższą planetą Ziemi. Tymczasem amerykańska kosmiczna agencja wybrała dwie misje, które będą badały siostrzaną planetę Ziemi i sprawdzały m.in. dlaczego obecnie przypomina piekło. W ramach Da Vinci Plus kapsuła zanurkuje w gęstą atmosferę Wenus. W projekcie Veritas Orbiter zbada powierzchnię gorącego globu. No i z czterech koncepcji NASA zdecydowała się na realizację dwóch misji badania sąsiedniej, bliższej Słońcu planety, na której ciśnienie, przypomnę, prawie 100 razy przekracza ziemskie, a z powodu efektu cieplarnianego temperatura sięga prawie 500 stopni Celsjusza. No i teraz zastanówmy się nad misjami. Jeśli misja się powiedzie, będzie to pierwszy amerykański próbnik, który wejdzie w atmosferę planety od 1978 roku. Wyniki mogą nie tylko odkryć wiele tajemnic Wenus, ale też potencjalnie nawet odmienić rozumienie formowania się skalnych planet w Układzie Słonecznym i poza nim. Druga misja Veritas to orbitujący wokół planety satelita. Ma wykonać trójwymiarowe mapy jej powierzchni, by można było określić silnie różniącą się od ziemskiej geologiczną historię Wenus. Badacze chcą m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy nadal na planecie istnieją technologiczne płyty i znane zjawiska wulkaniczne. Te zebrane informacje mają szansę stać się ogromną okazją dla naukowców specjalizujących się w przeróżnych dziedzinach. No, my ciągle emocjonujemy się Marsem i bardzo dobrze. Tymczasem są jeszcze do odkrycia tajemnice Wenus, być może tajemnice, które nie śniły się naukowcom. No, z pewnością będziemy przybliżać tę odległą od nas rzeczywistość. Odległą, przypomnę, to około 40 milionów kilometrów do około 259 kilometrów, bo tyle wynosi zmieniająca się odległość Ziemi od Wenus. Nie Wenus, a Merkury, najbliższą planetą Ziemi. Przypomnę te spektakularne informacje, które już kiedyś podawaliśmy. A do dwóch sond NASA, które będą odkrywały tajemnice Wenus, jeszcze z pewnością będziemy zaglądać i się uśmiechać. Za 14 minut 13. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz w popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by docna cię strawi w kątku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się zabrak dla spalonych serc. Kochanie, No, w takiej atmosferze. Bardzo Państwu dziękuję za życzliwą atmosferę. Mail i SMS do dyspozycji na pewno przydadzą się już za chwilę i numer telefonu również, ale na pewno w wiadomej sprawie, ale by budować emocje, to powiem, że zaproszenia na trójkowy koncert czekają, ale, no właśnie to jest to drugie, ale będziemy mieć dla Państwa te zaproszenia za, no umówmy się, 3 minuty i 33 sekundy. Czas start. I ostatni sprawdzian przed meczem przed Euro. Polska, Islandia, wprost z Islandii. Bjerg. 3 minuty 33 sekundy minęły, to jeszcze 33 sekundy. Proszę o cierpliwość. Mam nadzieję, że tych z Państwa stęsknionych za trójkowymi koncertami na żywo troszeczkę przetrzymałem, ale już dłużej nie możemy. Zapraszamy Państwa na trójkowy koncert w najbliższą niedzielę, 13 czerwca o 19:00. Tu w Trójkowym Studiu Koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na żywo wystąpi Maria Sadowska. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia, 2 dwójki i 7 trójek. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zaproszenia czekają. Niezmiennie jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi beze mnie. Niezmiennie jest